Sziasztok, hát mintha csak tegnap lett volna, pedig tavaly volt, hogy találkoztunk. Hát sziasztok, hát el kell lőni ezeket az újévi mémeket, meg mindenféle fordulatokat, tudjátok, amikkel tele van a közösségi média, meg minden, amit el lehet képzelni, remélem, hogy hallottok és működik a mikrofon. Hát egy éve volt, hogy utoljára streameltem nektek. Tényleg az elmúlt hetekben nem voltam aktív, pedig szerettem volna, jó lett volna, de sajnos nem jött össze. Tényleg egyébként úgy képzeljétek el, ahogy mondom, hogy próbáltam kirobbanni a lakásból, és próbáltam elszabadulni, konkrétan leszabadulni, akik mondjuk aktívabban követik itt az adásokat, tudják, hogy egyébként nem lakom messze a egyébként irodától, ahol éppen most vagyok, de nem tudtam egyébként megoldani, és aki elcsúszott volna rajta, annak mondanám, hogy igen, azért, mert hogy most már hárman vagyunk, családapa lettem most december 3-án, és holnap lesz egy hónapos a kisfiam. Fú, de fura ezt kimondani. Ennek kapcsán akartam volna beszélgetni veletek, mert hogy én nem vagyok valami kurva nagy véleménnyel az egészségügyről, és a szülés, születés azért elég rendesen rá is dolgozott. És egy kicsit ilyen misztikusabban akartam felvezetni ezt a dolgot, tehát csak be akartam volna dobni az elején annyit, hogy tökéletesen megértem azt az embert, aki nem vállal a gyereket. Csak azért, hogy mindenkinek ki legyen ütve az inger küszöbben, meg az összes reléje, meg receptora, hogy milyen geci, ez az Oli, meg nem tudom én mi, de így felvezetve azért némi spoiler értéke azért van. Tehát én teljesen meg tudom érteni azokat az embereket, akik nem élnek ezzel a természet adta lehetőséggel, de ugyanakkor ennek szerintem a legkisebb százaléka köthető effektív a gyerekhez. Tehát mondom ezt úgy, hogy most már egy hónapja küzdünk azzal, hogy valahogy meg be tudjuk illeszteni az életünkbe a picikét, és nagyon sok olyan problémával szembesültünk, amiket nyilván le kell gyűrni, de ezek semmik ahhoz képest, amin átmentünk az egészségügyel kapcsolatban. És a virrasztásaim során nekem volt egy ilyen ötletem, hogy a szülés, születés, a szülés utáni napok egy hét élményeit, azt így kiírom magamból egy blog formájában, van egy blogom, amit szökő évente egyszer szoktam használni, ilyen teljesen out of scope, vagy out of context dolgokra, és oda akartam egy ilyet kipakolni, de úgy gondoltam, hogy egyébként szerintem ez egy duzzogásanyagot is megér, és hát elvileg, amilyen az év első napja, olyan lesz az egész év. Tudjátok, van ez a babona, ha már itt tartunk, remélem mindenki evett lencsét, és megfogadott valamit erre az évre, amit úgysem fog valószínűleg megtartani, de nem baj, próbálkozni ettől még szabad. Mindenkinek tudom ajánlani Lölő anyjának a lencse főzelékét, valószínűleg az bejön. Szóval, amiről beszélni akartam volna veletek, az a kálváriám. A kálváriám az egészségügyel, a maga a szülés, hogy hogyan nézett ki, és hogy mikkel szembesültem ott, és nem elrettenteni szeretnék senkit, hanem inkább egy reális képet adni, hogy jelenleg 2023-ban mit jelent életet adni egy gyereknek. És nem a szentimentális oldalára akarok belemenni, hanem abba a sajnos valóságba, amire mi próbáltuk felkészíteni magunkat, tehát mi jártunk kurzusokra, jártunk olyan felkészítő tanfolyamokra, amik például csecsemő újraélesztés kellhet. Nem egy szívmelengető téma, de erre is fel kell készülni. Meg elmentünk arra, hogy fog kinézni végül is a szülés, mit kell vinni, mire számíthatunk, hogy néz ki majd a szoptatás, felkészítenek-e erre, kapunk-e bármit. Tehát tudjátok, ezek az alapvető dolgok, amiket így valahogy el kell tanulni, felcsipegeted a földről, mert egyébként nem kapod. Mert tudjátok, rengeteg mindenre megtanulod a csonkagúla kerületét, meg a terület számítását, még mindenféle lószar, de nem tanulod meg, hogy hogyan kell adózni. Többek között nem tanulod meg, hogy hogyan születik meg a gyerek. Nem az, hogy hogyan fogan, hanem hogy hogyan születik, mit kell intézni, meg az ilyen dolgok. Ezzel a témával kapcsolatban akartam egy reggeli duzzogást indítani, és abbéli reményemet is kifejteném, hogy talán az idei streamek sűrűbbek lesznek. Megpróbálom az életembe belezsúfolni ezeket a dolgokat úgy, ahogyan lehet, de nyilván ez egy nagy talány, hogy hogyan fogom tudni megoldani. Egyelőre ezt úgy sikerült, hogy én 5 órát aludtam, azt is szakaszosan, tehát most úgy alszunk, hogy ugye Adri szoptat, én megbüfisztetem a gyereket. Na most ez pillanatnyilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen nagyjából 10 órakor, meg éjfélkor, meg hajnali 3-kor, meg hajnali 5-kor. És én minden ilyen alkalomnál felkelek. Most ez nem olyan nehéz kiszámolni, hogy egy húzamban nem tudok aludni sokat. Jelenleg 5 órát aludtam, én ugye azt is felbontva, ilyen 1-2 órás etapokban, és főleg azzal a céllal, hogy az a nagy küldetés, hogy Adri tudjon minél többet pihenni. Szóval mondom, ebben a húzamban próbálom valahogyan beilleszteni majd a streameket, és remélem, hogy minél inkább menni fog. Na, az első ilyen költői kérdésem, amit így bedobnék nektek, és ezen egy kicsit gondolkodjunk. Lord Robbie kérdezi, apás szülés volt-e? Igen, apás szülés volt. És volt ezzel kapcsolatban egy ilyen vicces dolog, akkor majd elébe megyek, hogy Adrinak volt egy nagy parája. Ő nagyon tartott attól, hogy én le fogok robbanni. Adrin nagyon konformista. Neki nagyon fontos az, hogy minden ismerős legyen körülötte, mondjuk krízis esetén, akár tehát, hogy biztonságban érezze magát minden körülmények között, neki ez kardinálisan fontos. Mindenki másnak is fontos, neki hatványozottan fontos. És külön kérte, hogy nagyon vigyázzak magamra, hogy ne robbanjak le. Hát én meg úgy voltam vele, hogy általában év elején meg év végén szoktam lerobbanni. Na most az utóbbit próbáltam nyilvánvalóan kiküszöbölni, mert akkorra voltunk kiírva. És egyszer csak észrevettem, hogy minden elővigyázatosságom ellenére rohadtul kapar a torkom nem sokkal a szülés előtt. Nézek, hogy fú, ez így nem lesz jó, hogy akkor inkább nem mondom el, hogy mi van. Aztán csak kibukott, hogy lázam az volt, de semmilyen más tünetem nem. És hogy gondolkodtunk, hogy oké, de ez ennyi erővel lehetne Covid is, reméljük, hogy nem az. Nem is nagyon akartuk egyébként fölismerni, hogy az-e, mert akkor aztán tényleg mindenféle szar lett volna, de nem az volt, egészen egyszerűen csak megfáztam, hogy ilyesmi. De a lényeg az, hogy pont annyi jött össze, hogy mire bementünk a kórházba, akkor már pont folyt az orrom. Na most, mire az apás szüléshez jutottunk, elvileg ott a szülés során ugye vérzés van, meg mindenféle dolgot zajlódnak, és néztem is, hogy milyen leleményes a természet, hogy a szülés nem jár semmiféle szaggal. Szóval utólag derült ki, hogy de egyébként járt, csak én nem éreztem semmit belőle, mert hát rohadtul folyt az orra, meg voltam fázva, úgyhogy azon rögtem, hogy jó, hát ezt ilyen taktikai megfázást sikerült összeszedni valahol, de igen, apás szülés volt, és végigfogtam Adri kezét. Egyébként én nagyon-nagyon támogatnék egy olyat, hogy minden apának ott kéne lennie, és az apás szülést azt azon jelen lenni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy sokkal kevesebb válás lenne. Tehát, hogyha végignéznék az emberek, hogy a feleségük, vagy barátnőjük, tehát ebből a szempontból a státusz az mindegy, hogy min megy keresztül abban az időszakban, abban a órában, vagy órákban, én biztos vagyok benne, hogy sokkal-sokkal jobban értékelnék azt a pici életet, amit utána a kezükbe adnak. Mérhetetlen hála, amit akkor érez az ember, és elismerés, és megbecsülés, és mindenféle. Én azt hittem, hogy émelyegni fogok. Egyébként a képzésen mondták is, hogy fel vannak készülve a helyi bábák, hogy fellocsolják apukát a padlóról, hogyha úgy van. Valahogy ez így abszolút nem történt meg. Na de! Akkor menjünk ebbe bele, hogy mi történt. Mondtam, hogy fogok feltenni nektek egy ilyen teoretikus témát, és csak így gondolkodjunk rajta. Ez a napokban merült fel, de igazából egy nagyon kedves közös ismerősünk Adrival, mondanám, hogy barátnő, de nem tudom, van-e magyar szó, magyarban kifejezés, az a barátnő, aki nem barátnő, hanem barátnő. Értek? Tehát mondjuk, hogy barát. De egy közös barátunk vetette fel, hogy mikor döntöttük el, hogy gyereket szeretnénk vállalni. És erre kapcsán gondolkodt, hogy ütött be nekem, mint a villám, hogy tényleg valahogy úgy teljesen hétköznapi és velünk van az a kérdés, hogy miért nem akarsz gyereket? Ez úgy megvan, hogy miért nem akarsz gyereket? Hol késlekedik már a gyerek? Mikor jön már a trónörökös? Ismerjük ezeket a fordulatokat, ezek megvannak, biztos vagyok benne, hogy többeteket traktálnak is ezzel. Viszont az a kérdés nem szokott felmerülni, hogy miért vállaltátok be. És persze erre lehetne azt mondani, hát, mert az természetes. Az, hogy valaki engem idegesít és pofán baszom, az is egy természetes reflex, de mégis azt azért úgy vizsgálj. Tehát pusztán azért, mert valami természetes, szerintem még nem minden, ami körülveszi azt a döntést egyértelmű a másik számára. Engem például kifejezetten érdekelne valaki, hogy jut el arra a pontra, hogy gyereket vállalna. És egyébként szerintem fontos, mert érdekes, hogy miért pont abban az életszakaszban, miért pont ott. Nekem is voltak válaszaim arra, hogy én miért vártam ennyi ideig azzal, hogy gyerekünk legyen. És egészen egyszerűen azért, mert rengeteg mindent meg akartam még élni az életben. Nekem volt egy olyan képem, hogy amikor a gyerekem hozzám fordul valamilyen kérdéssel, akkor abban nem úgy akarok neki kapaszkodót adni az életben, hogy nekem van egy ilyen fantazmagóriám a témával kapcsolatban, és azt ültetem az ő életére, hogy ő úgy élje az életét, ahogyan én elképzelem, hogy élnie kéne, hanem tudjak neki olyan útmutatásokat adni, amiket én megtapasztaltam a saját bőrömön. És nem abba az irányba tolni őt, amit én ez alapján jónak gondolok, hanem elmondani neki, hogy figyelj, én ezt megpróbáltam, nekem nem jött be, el tudom mondani, hogy miért nem jött be, mehetsz ettől még arra, nyugodtan pofára eshetsz, lehet, hogy sikerülni is fog, de tudjál róla, hogy ott kurva rögös az út. Arra felé tudom, mert hogy próbáltam. És ettől függetlenül nyilván nem tudja az élet minden aspektusát lefedni az ember, de mégis azt akartam, hogy a lehető legtöbbel. Azért rendelkezzek, mire eljutok odáig, azért mégiscsak egy életről fog gondoskodni az ember, ami egy picit komplexebb, mint egy tengeri malac, vagy egy szakállas agáma, hanem valami ilyesmit, van egy illuzorikus képem arról, milyennek kell egy apának lenni, és ilyen valami olyasmi szerettem volna lenni, és az, ebbe az elképzelésbe az, hogy én a 20-as éveimben, vagy a kora 30-as éveimben vállaljak gyereket, egész egyszerűen nem fért volna bele, egész egyszerűen nem tartottam ott fejben. Úgyhogy ennyi ideig tartott, és így jött össze. De érdekes, hogy például ezeket a kérdéseket sosem veti fel senki a másiknak, vagy legalábbis tapasztalatom szerint nem szokott felmerülni, hanem az a normális, hogy na végre. Na mindegy, szóval úgy gondolkodjatok, hogy nálatok ez szokott lenni, vagy hogy nektek például vannak-e ilyen ki nem mondott gondolataitok. Én ezeket nagyon szívesen megosztottam volna akár a rokonaimmal, akár a barátaimmal, és nagyon örültem, hogy ez a közös barátunk feltette ezt a kérdést, és elmondhattam ezt az álláspontomat a témával kapcsolatban. Na és akkor rátérnék arra, hogy igazából mi volt a probléma, és mi az, ami miatt én nagyon-nagyon haragszom az egészségügyre, mint mag szolgáltatásra, az egészségügyre, mint holdudvarra, az online tanácsokra, és még ide csatolnám a kismamákat is. Ez nagyjából egy hónap alatt ment le. Úgyhogy mondanék nektek egy pár példát, hogy konkrétan mi történt, és részben azért, hogy átérezhető legyen, hogy velem mi történt, megpróbálom ezt érzékletesen átadni, és másrészt meg azért, mert hogy előszeretettel szoktak azzal jönni, hogy a gyerek a legszebb dolog az életbe. És valóban, csak valamiért úgy veszem észre, hogy ennek a zászlónak a lengetése közben nem csak így terelik az ember figyelmét a zászló felé, hanem hogy leng a zászló, igyekeznek minél több mindent eltakarni a zászló alatt. Azokat a kellemetlenségeket, azokat a valóban ott lévő áldozatokat, amiket meg kell hozni, rengeteg mindent, és ezek is ott vannak, és szerintem tisztában lehet dönteni egy ilyen vállalás mellett, ha tudja az ember a pro-kontrákat. Én most egy párat elmondanék, jó? Annyit tudni kell, hogy én nagyon szerencsés vagyok földrajzi értelemben, mert hogy pont az ország legjobbnak minősített szülészetén születhetett meg a kisfiam. Ez a Szent Imre kórháznak a szülészete. Valamilyen statisztikát nézett Adri, és ott találta meg az erre vonatkozó kimutatást, hogy ezt minősítik a legjobbnak az országban. Úgyhogy boldog is voltam, hogy na hát akkor nagyon fasza, akkor ezzel legalább nem lesz probléma, minden megy majd a maga útján. Na, én összeírtam egy pár dolgot itt, hogy mi volt konkrétan a gondom, úgyhogy majd ki fogok kacsingatni az adásból, de ez ne lepjen meg, vagy ne zavarjon senkit. Az első, amivel találkoztunk, az humán jellegű volt. Tehát megindult a szülés, ugye a fájások. Ez is olyan, tudod, hogy nehezen gondolkodtunk azon, hogy mik azok a fájások, amikre figyelni kell. amikor ugye rugdos a gyerek, meg megmozdul, vagy hirtelen valami van, és én is a tippeltem, ez már az a fájás, vagy ez csak így mozgolódás, és nyilván Adri se tudja, hogy pontosan mi az, amire figyelnie kell neki, és ez az első, és így tésztük, hogy most mi van, előbb-utóbb majd csak lesz valami. Elkezdtük nézni az amerikai pitét, és akkor egyszer csak mondta, hogy most már így nem a gyerek rugdos, valami van, úgyhogy menjünk be, az a legtisztább. Jó, bementünk. Ez volt évfélkor, évfél körül. Bementünk a kórházba, fogadnak minket, Adrit elviszik, engem leültetnek kinn a váróban. Na most tudni kell, hogy ennek a nagyon-nagyon magas presztízsű kórháznak a várója az olyan, mintha ilyen fémből kiöntöttek volna ilyen padokat. De ilyen lyukacsos padokat. Azon üldögélni a legkevésbé leányálom. Bent zajlanak a vizsgálatok, meg mindenféle, én nem tudok az egészről semmit, csak kint ülök, nézek, gondolkodok azon, hogy most mi lesz, mit fognak megállapítani, hazamegyünk, nem megyünk, vaklár ma az egész. Tehát olyasmi lesz, mint mondjuk a Öröm a pában, amikor bementek a kórházba, és azzal jön ki a lánya a Steve Martinnak, hogy jaj, vaklárma volt, nem lesz semmi, benne van, próbálsz valahogy kapaszkodni, hogy most mi az Úristen lesz. És akkor mondják, hogy na hát akkor most már úgy néz ki, hogy bent marad, és akkor ez meg is fog történni. Jó, oké. Ugye nagy várakozásomban közben ittam egy kávét, rettenetesen szar volt, viszont legalább az első kortól azt éreztem, hogy ki fog ugrani a szívem a helyéről. Ez ilyen fasza lett volna összeszedni egy szívrohamot ott a szülészeti váróba, mindegy. Na most bekísértek minket egy szobába, ahol volt egy ágy, meg egy kádoldalt, meg ilyenek. És megint csak ugye a filmekből tájékozódok, én valahogy azt feltételeztem, hogy a szülés az egy olyan helyen fog lezajlódni, ahol van fönt egy baszom nagy teljesítményű lámpa, oldalt ilyen eszköztartó, guruló asztal, mindenféle ilyen cucca, pszikével nem, de azért gondoltam, hogy valamiket itt tárolnak, hogy semmi ilyesmi nem volt. Én kérdeztem is, hogy itt fog lezajlódni majd a szülés, vagy ahhoz, hogy átmegyünk valahova máshova? És akkor csak üljenek le és várjanak. Mondod ezt úgy, hogy éppen vajúdik melletted az asszony, és ha a gyereket látni akarod, akkor van egy ilyen lengő, mondjuk, hogy lengőajtó, nevezzük úgy. Az egyik oldalára odatolják a gyereket, a másik oldalt megállhat a család, és akkor lehet nézegetni a gyereket. Azt ne kérdezzétek, hogy az a rendszer, amiben apás szülés megvalósítható, és amelyik rendszerben az apás szüléssel nem vihetsz be egy szülésre, bazd meg, ahol vérzés van, és nyílt seb van, meg mindenféle ilyesmi, hogy oda be lehet menni az apának, de látogatni a gyereket test közelben nem lehet, mondjuk hasonló óvintézkedés, mindegy, nem probléma, nyilván nem lehet megoldani. Bementünk, ott voltunk, nézegettük, faszaság volt. Eljött a nap, hogy indulni kell. Akkor tájékoztatott Adri róla, hogy a bentléte alatt, tehát 2 napot van bent az anyuka. 2 egész napot. Ez alatt az idő alatt egy olyan korteremben volt, ahol rajta kívül volt még valaki. Ez nem kéne feltétlenül probléma legyen, na igen, annak valakinek a gyereke is ott volt. Aki viszont folyamatosan sírt. Ami normális, csak hogy nem lehet tőle aludni. És amikor nem az ő gyereke sír, akkor mondjuk az enyém. Vagy ha nem is sír, mondjuk föl kell kelni szoptatni. Vagy éppen bejönnek vizitelni. Vagy éppen bejön valaki, bazd meg, hogy jön és babafotót szeretne. A lényeg az, hogy körülbelül 20 percenként vagy fél óránként jött be valaki a pihenő területre. Adri nem tudott pihenni. És egyébként, hogyha lett volna egy olyan időszak, amikor mégis lehetne valamit, akkor az összes lámpa égett benne a teremben, de folyamatosan. Ott az, abban a körletben, ahol voltak a kismamák, valaki állítólag ott a folyosón mondták, hogy behozta a Covidot is, úgyhogy remek volt, úgyhogy még lehetett pluszban izgulni, mindegy. És kiadják a gyerek, jönnek, hogy hát akkor délben el kéne vinni Adrit. Mondom, jó, oké, akkor 11-re ott vagyok, biztos, ami biztos. Meg össze kell pakolni, és a többi. Na, arra se engedtek be. Tehát nem engedtek be, hogy azt a 2 vagy 3 bőrönnyi cuccot, amit vittük, tudjátok, váltáspelenka, meg váltástuha, meg váltásfaszon, meg minden, hogy azokat ki lehessen hozni. Adrinak kellett kihoznia, segítség nélkül, úgy, hogy frissen szült, össze volt varva, meg mindenféle baja volt szegénynek, hogy ő cipelje ki a gyereket, ő cipelje ki az összes cuccot, és egyébként meg várja még a papírjait, ami órákon keresztül készült. És szegény már teljesen ki volt. Van ez a műanyag tálca, ugye, amiben ki lehet tolni a gyereket az ajtóhoz. És az meg kitolja a fiamat, és még utána szólnak, hogy ja, egyébként, ha már volt olyan kedves, és használta azt a szart, akkor tolja már vissza a helyére. Úgy, hogy bent van az egészségügy területén. Bent van a szülészeten. Az ország legjobb szülészetén. És az, hogy kicipeli a cuccait, meg kitol mindent, a gyereket meg mindent, és még vele vitették vissza a holmikat. És nem kapta még meg a papírt. És úgy voltam vele, hogy na, akkor most lett el a passzom az egésszel. Úgyhogy bementem, és szóltam ott a nem ügyfélszolgálat, valamilyen pulton a nővéreknek, hogy legyenek már szívesek csinálni valamit, mert várjuk a papírokat, és délkor kellett volna hazamenni, 12:30 van, most már azért úgy elhúznak. De újraindult a stream. De fassa. Jól van. A papíron rajta volt, képzeljétek el, hogy számtalan vizsgálat, amit elvégeznek a gyereken, a hallásvizsgálatot nem végezték el, mert rossz a gép. Később kiderült, hogy ahol volt, hogy most vagy a védőnőnél, vagy valamelyik helyen, jót röhögtek ezzel, mert mondták, ja, még mindig rossz a gép, mert 3 hónapja ezt írják rá a kartonokra. Én elhiszem, hogy pénzügyi problémák vannak az egészségügyben, de azért van némi rálátásom az egészségügyre. Mondtam már többször édesapám révén, aki ott dolgozik, illetve dolgozott. Azért nem ekkorák. Tehát nem ilyen jellegű pénzügyi problémák vannak, hogy 3 hónapig nem lehet megjavítani egy kurva hallásvizsgálathoz szükséges gépet. De hál' Istennek jól van a gyerek, de ez is, hogy megadta a dolognak az alaphangját. Ja, a másik egyébként, hogy bent ebben a pihenőben, a 2 napig, amíg Adri bent volt, egy olyan ágyra volt Adri lerakva, ahonnan Adrinak nem ért le a lába. Ez csak kényelmetlen dolognak tűnik, csak hát így kurva nehéz szoptatni. Volt egy szék a szobában, amiben bele lehetett ülni, de annak olyan volt a dőlésszöge, hogy rövid úton az ember úgy döntött, hogy inkább az ágy szélére ül szoptatni. És akkor mi nem beszéltünk a kórházi kajáról. És ez csak egy dolog volt. Itt még nem érnek véget a dolgok. Na utána kezdődik, hogy hazavittük a gyereket. Írd és mondd, hogy semmilyen instrukciót nem kaptunk hozzá. Semmit. És ami azért vicces, mert ha veszel egy kurva kulacsot bármelyik boltban, ahhoz kézikönyv van, ahhoz garlevél van. Ha elvesz az ügyfélszolgálathoz, mindent megmutatnak róla. Érdekes mondani, hogyha gyereked lesz, semmit nem mondanak el. Nem mondják el, hogy működik a tápszer. Nem mondják el, hogy a szoptatással kapcsolatban, mondjuk az első időszakban, hogyha nem jön tej, akkor pánikba essél-e, vagy majd időközben az majd megindul. Semmilyen instrukciót nem kapsz. Kapsz egy üvöltő gyereket, akit tartsál életben, és egyébként baszódj meg, majd valahogy oldjad meg, kérje segítséget valakitől, de nehogy az egészségügytől, nem az ő dolguk. Fasza. Ugye a pelenkáról sem tudtunk semmit. Hogy kell felrakni egy pelenkát? Mert oké, le tudsz próbálni egyet otthon, hogy kinyitsz egyet és próbálsz, de ez nem ugyanaz, mint egy gyereken. Tehát hogy rakod fel úgy, hogy ne folyjanak ki belőle a dolgok? Erre valamilyen instrukció vagy bármi. Nyilván ezt se kaptad meg semmi. Úgyhogy ezekkel is lehet majd kalandozni, amikre majd visszaemlékszik az ember. Jaj, emlékszem, milyen volt. Csak ezeket az emlékeket egyébként meg is lehetne spórolni, mert ezek azért nem pozitív emlékek, hanem olyanok, amiket jobb esetben majd megszépít egy nap az idő. Kezdődött az első időszak. Bocsánat, csak olvasom azt a blogbejegyzésnek szánt valamit, amiből kiszedem szépen ezeket a dolgokat, hogy kronológiailag valamennyire tudjak haladni. Az első az volt, hogy bejelentkeztünk a védőnőhöz. A gyerek megszületett 3750 vagy 3740 grammal. Csodálatos. Hazavittük, tök jó. Kijön a védőnő, próbáljuk etetni a gyereket, meg minden, annyit eszik, amennyi jól esik, sír, büfisztetjük, mindenek utána néztünk, hogy mit lehetne csinálni vele. Rendben. Hazajövünk, el vagyunk, jön a védőnő, leméri, 3750 helyett 3400 valamennyi. És így kapjuk az ívet, hogy hát ez nagyon nem jó. Ez a gyerek nagyon le van fogyva. És mi is így nézünk, hogy mit csinálunk rosszul. És tudjátok, hogy átvillan minden szar, hogy nem kaptunk semmilyen instrukciót, nem tudjuk, mit kéne csinálni, súlyt vesztett a gyerek, pedig látszólag jól eszik, mit rontottunk el? Tápot kéne adni neki, hogy még többet nyomjunk bele, vagy mi az Úristen? És utána derült ki, hogy egyébként ez a súlyvesztés teljesen normális a gyerekeknél, az újszülötteknél. Mert szépen kiürül a szervezetükből minden olyan szar, ami az anyamében beléjük szívódott. És az első pár napban, ezek így mennek szépen kifelé. Tehát természetes a súlyvesztés. De az az első évet úgy megkapod, érted, baszki, hogy érezd azt, hogy szarszülő vagy. De mintha nem lenne elég önértékelési problémád úgy alapjáraton, akkor még úgy löknek rajtad egy kicsit. Hozzáteszem egyébként, hogy hasfájásra sem mondanak semmit, hogy a gyerek tud hasfájós lenni. Miért ne tudna? De nem kapsz rá semmilyen infót. Bementünk a körzeti orvoshoz, és ott kapjuk az infót, hogy miért nem adott neki eszpumizánt? Miért lehet adni neki eszpumizánt? Mondta nekünk valaki baznek, hogy lehet adni gyereknek eszpumizánt? Felnőttnek lehet? De most mi az úristen, most mit kérjek rá? Egyetlen adhatok neki gyógyszert ebben a korban? Le tudja bontani a szervezete? Most költözzek be egy patikába, és kérdezzek ki mindenről egy patikust? Vagy mi a fasz? Na, a patikusokról is fogok majd beszélni egy pár szó. Egyébként mondtak ilyeneket, hogy 90 milliliter anyatejet énekeljél bele egy alig egy hetes gyerekbe. 90 milliliter, tudjátok az mennyi? Az kibaszott sok. És van úgy kellett egy nagyon kedves barátunkat kikérdezni, hogy ez normális, hogy ennyit kell egy gyerekbe beleadni? 90 milliliter, az kibaszott sok. És mondta, hogy nem, ez hülyeség, tehát annál lényegesen kevesebb is elég. Úgyhogy kiderült, hogy nem kell 90 milliliter, hanem az első időszakban 60 milliliter bőségesen elég. De tudjátok, ezt mondtam, hogy az egészségügy és annak a holdudvara, amikor oda teszi magát és segít, mert azért vannak, hogy segítsenek. Persze. A másik, ami nagyon jó pofa volt, ugye mondtam, hogy voltunk ezeken a szülés felkészítőkön. Anyuka, meg jönnek, a bábák ott vannak, ez is kurva érdekes, és ezt se tudtam, hogy a szülés például nem orvos vezeti le. De végül nem is feltétlenül nővérek, hanem bábák. Ez nem tudom én, ha helyi sajátosság, nem tudom én mi, de orvos például csak akkor jön, ha baj van. Vagy vágni kell, vagy ilyesmi. Hanem alapvetően nővérek vezetik le. Tök jó, nincs ezzel baj, de én ezt nem tudtam. Tehát tényleg fogalmam nem volt az egészről, tök jó volt, hogy ott voltunk ezeken a képzéseken. Na, az egyik, amit megtudtunk, ott mondták, hogy mit kell csinálni, hogy kell fektetni, hogy kell büfisztetni, stb. És volt egy olyan kérdés, hogy a kismama mit tehet. És annyira emlékszem rá, mert még meg is könnyebbültünk, hogy nyugodtan ehet bármit a kismama, mert az anyatej mindent megszűr. Néztük, hogy ho-ho-ho, tejjel mézzel folyó kánaán, hát akkor itt minden játszik, gyerekek, hát akkor mehet a buli ezerrel. Nyilván nem fog az ember dohányozni, meg 3 liter bort megvedelni csak délelőtt, de azért értetek, hogy miről van szó. Na kiderült, hogy kurvára nem így van, mert hogy átjönnek ezek a dolgok eléggé rendesen. De ezt a bábáktól kaptuk meg ezeket az infókat, akik ott vannak és levezetik a szülést, tehát ők igazából ott vannak a frontvonalban. Tehát kis áttétel olyan, mintha megkérdeztünk volna egy világháborúban harcoló katonát a lövészárokban, hogy egyébként milyen az a helyzet ott. Ja, semmi, tök jó, itt napozunk meg Hawaii-ban, bazd meg, épp csak nem hozzák a koktélt nekünk. Mi a fasz? És érted, saját károdon. Nem baj, mert azt az estét jól elbaszták nekünk, mert a gyerek üvöltött, mint a fába szorult félek. Hogy ne üvöltött volna, hogyha előtte megettél mondjuk egy fűszeres pizza szeletet, mondván úgy is megszűri az anyatej, hiszen azt mondták. És hát nem. De megtanultuk. Komoly volt ez a tanulópénz, megtanultuk. Első körben Adri evett, amit gondolt, logikusan, hiszen mondták nekünk, hogy lehet. Meg hát próbáltunk szoptatni, ahogy tudtunk, tudott. Büfisztetni, ahogy tudtam, a gyerek sírt. Napról napra sírt. És nekünk az első flash az az volt, hogy én azt hittem, hogy gyerek átalussza az éjszakát. Vagy fel kell mondjuk egyszer. De nem az, hogy fel kell négyszer, és sír. Mint kiderült egyébként, ez is normális, de én azt hittem, hogy nem. És teljes pánikban voltam, hogy lehet, hogy beteg a gyerek, valami baja van. Beszélek a védőnővel, beszélek a körzeti orvossal. Tudjátok, milyen válasz jött? Arra, hogy sír a gyerek, és nem tudjuk, hogy mi a baja. Szakszerű válasz jött. Olyan szakértői válasz jött, hogy beszartok. Az volt az official, tudományos, orvosi válasz, hogy hát ez egy ilyen időszak. Van egy 12 éves autón, folyik az olaj. Hát ez egy ilyen időszak. Lehet vele csinálni valamit? Meg lehet javítani? Lehet orvosolni? Van rá bármilyen megoldás? Ja, és... Baszd meg. Egyszerűen elképesztő. Olyan szinten tanácstalan voltam az egésszel, hogy volt egy pont, tényleg annyira el voltam keseredve, hogy hajnalban felhívtam egy lelkisegély szolgálatot. Vagy mondom, hogy bazd meg, tehát hogyha minden szarra meg lehet őket találni azzal, hogy öngyilkos akarok lenni, vagy beteg gondolataim vannak, akkor mi van akkor, hogyha fölhívom őket, hogy mit lehet csinálni egy síró gyerekkel? De tényleg ennyire el voltam keseredve, mert fogalmam nem volt, hogy kihez forduljak. A szüleimet nem hívhatom fel hajnalban, meg semmi, úgyhogy őket sem akarom ezzel baszogatni. Mondtam, hogy megkérdezek ott valakit, hát ha tud nekem valaki segíteni. És így mondom, hogy jó napot, ez a problémám, tud-e nekem bármiféle tanácsot adni, mert tényleg nálam véget ért a tudomány. És akkor mondja, hogy hát ő nem nagyon, nem tud, fejjel, valamit mondott, hogy igen, hogy próbáltuk-e ezt, próbáltuk-e azt, de egyébként tök érdekes, hogy hívtam, mert biztos nekem nagyon nehéz lehet most. Felhívtam egy lelkisegélyszolgálatot, és megállapította, hogy nekem most éppen nehéz. Az igazi szakember. Nagyon-nagyon-nagyon jól esett egyébként ez a fajta analitikus hozzáállás. Erre pont szükségem volt abban a pillanatban, és egy pillanat alatt kártyavárként dölt össze, hogy mennyire bízhatok majd ebben az egészben. Felírtak nekünk egy pár ilyen dolgot, tehát felírtak nekünk egy pár cuccot, amit van mellettünk egy 0-24-es patika. Úgy voltam vele, hogy akkor lemegyek és kiváltom azokat, sok mindent úgy sem tudok kezdeni magammal, akkor addig kiváltok egy pár gyógyszert. Nem volt köztük egyébként olyan, ami használt volna erre az esetre, de úgy voltam vele, hogy segíteni nem tudok nagyon, úgyhogy akkor addig azokat beszerzem. Na ez is egy érdekes tanulópénz volt. A 0-24-es patika, legalábbis nálunk úgy néz ki, hogy úgy indul, hogy be van zárva. Van rajta egy csengő, figyelj, van rajta egy csengő, ami hátul, feltételezem, a raktárban szól, ahol megint csak feltételezem, alszik a kollega. Azért ez milyen szolgáltatás? 0-24-ben nyitva vagyunk, ha felébreszti a kollégánkat. Egy pillanat alatt valahol, tehát pillanat alatt egy zsákfaluban éreztem magam. Mindegy. Csöngetek, jön ki a tag, és az ajtónál, ami nem nyílt ki, ugye, mert hát le van zárva, nyomkod egy gombot. Olyan, mint a távirányító. Nem nyílik az ajtó, úgyhogy bentről, torkaszakadtából üvöltve, elküld engem a kurva anyámba hátra, hogy a lézer útjába áll, menjen már onnan a francba, nem nyílik ki az ajtó. Na mi van, bazd meg? Megyek be, és akkor mondom, hogy hello, akkor ezek a gyógyszerek kellenének. És ott van, odaadja nekem, és kérdezem tőle, hogy egyébként ezeket a gyógyszereket hogy kell adagolni? Hát, ahogy rá szokták írni, ugye, de ez olyan macskakaparás, hogy úgyse tudja elolvasni senki. Szerintem egyébként ezt tanítják valahol. És bazd meg ilyet mond nekem, hogy az adagolás rajta van a felhasználói útmutatón. Igen? Tehát nyálazzam át az összeset? Tehát, hogy magamnak így szedjem elő? Tehát nem azért van, hogy egyébként úgy megmondja? Vagy ilyesmi? Egyébként így rá szokták ezeket úgy írogatni. De még ha nem is. Milyen stílus ez, bazd meg? Tehát, hogy ott van, hogy old meg. Bocs, hogy zavartalak az alvásodban, bazd meg. Mehetsz vissza. Az is egy ilyen nagy élmény volt, meg ugye tudod, ilyenkor mindig érzed azt, hogy nem segítenek ebben, hanem majd te kitalálod, hogyan kell adagolni a gyógyszert, és hogyha nem jött össze, mert mondjuk két csepp helyett, ha hármat adsz a gyereknek, akkor már veszélyezteted az egészségét. Ha ilyen veszély állna fenn, akkor ez a te problémád, nyilván a patikus mi a faszért segítene, hát nem azért van, hanem azért, hogy aludjon. Durván ez volt az első egy hétnek a tapasztalata. Pont az fogalmazódott meg bennem, hogy engem kurvára nem lep meg, hogy nőknél elsősorban az ővállukat nyomja az egész, kurvára nem lep meg ez a szülés utáni depresszió, mint jelenség. Abszolút nem. Ez, amit leműveltek, az valami egészen elképesztő. És mondtam nektek, hogy az egészségügyel kapcsolatban eléggé lesújtó véleményem van, a segítőkészségükről, a szakmai hozzáállásukkal kapcsolatban. Az én is dolgoztam multinál, a szolgáltató szférában, több helyen is. És mazegén egyetlen egyszer engedtem volna meg magamnak egy olyan stílust, mint amit itt ezek az emberek gyakorolnak. Engem úgy basztak volna picsán az első pillanatban a munkaadóim, hogy repülők bazdmeg fölkörüli pályára, még mindig nem ért volna le a lábam a földre. Ezek meg hallod, olyan dolgokat művelnek, hogy a pofám leszakad. Most volt egy ilyen, hogy attól, hogy mindegy adóbevallási időszak van, és az Obinál vásároltunk valamit, és elkavartam a számlát. Mindegy, kértem azt, hogy számlamásoltat az Obitól. Ez egy konkrétan mostől zajlódó eset. Megírtam, ugye így neveltek, megírtam, bemutatkozom, jó napot kívánom, Brainsky Zoltán vagyok, a cégem nevére, ebben a boltban vásároltam ezért az összegért szeptember folyamán egy tételt önöktől, biztos benne van a rendszerbe, kérnék róla egy számla másolatot, előre is köszönöm a segítségüket, aláírás Brahinszky Zoltán. Szerintem egyébként lehetne ennél még kultúráltabban fogalmazni, de szerintem egyébként ez itt teljesen rendben van. Visszajön az e-mail. Bazd meg, én ezt felolvasom. Kérjük a pontos napot és számla címét megadni, mert csak úgy tudjuk kikeresni. Ennyi. Se egy bemutatkozás, se egy aláírás, semmi. Ugye volt már egyébként beszélgetésünk erről valamelyik duzzogásban, hogy humán versus reál, de kurvára rá kéne feküdni a humánra, mert olyan tapló parasztokat termelünk ki, bazd meg, ebbe az országba, hogy egyébként a pofám leszakadt, és olyan területeken, amikor ráadásul tényleg rá vagy szorulva a másikra. Mert hogyha az lenne, érted, hogy a rendőr bunkó, nem lepődsz meg. De bazd meg, amikor szükséged lenne valakinek a segítségére, még rosszabb, amikor egy teljesen rászorult helyzetben, vagy kiszolgáltatott helyzetben, és akkor gyakorolják feléd ezt a stílust, az kurva idegesítő. De van még egy szintér, hogy oda tudják tenni magukat, ezek pedig a kismamák. Említettem korábban. A kismamák. Azok a kismamák, akik megdicsőülnek és megistenülnek, amint a gyerek megszületik. És egy saját klubban, ha férfiak lennének, farok méregetnének, nem tudom, nők ilyenkor mit csinálnak, de nem akarok képzett társítani. Hát kevés toxikusabb dolog van, mint a kismamák közössége. Nagyon-nagyon kevés. És mondanám itt a Facebook csoportokat, de nem csak a Facebook csoportok. Tehát én nem akarok nagyon újjal mutogatni, de azért amikor kiderült, hogy megszületett a gyerekünk, hát olyan kéretlen segítség nyújtási szándékok jelentek meg, hogy ó, bármi van akkor majd, ó, mi segítünk. Ez van, hogy az elsőnél még úgy poénnak fogja fel az ember, tudod, hogy nagyon kedves vagy, nagyon aranyos, majd szólunk tényleg, de köszönöm szépen a felvetést. De amikor már jön a 10., 15. és mindenki ott van, hogy fú, hát ő majd segít, akkor kezded azt érezni, hogy de mi vagyok én, bazd meg, gyépés? Tehát ennyire hülyének tűnök, hogy segítségre szorulok? Egyébként igen, tehát egyébként tényleg segítségre szorulnék, és kellenének a tippek, de amikor a saját anyám nem tud segíteni, mert van egy, hát most mondjuk 40 éves lemaradása a helyzethez képest, tehát akkor nem fogok egy vadidegen emberhez fordulni abban, hogy segítsen. Mert körülbelül erről volt szó. Tehát olyan emberek, akikkel néha összefutsz a liftben, ilyenek kirogattak ránk, hogy segítenek majd, hogyha van. Ja, jó, oké, persze. De nem ez a probléma. Nem ez a probléma. Messze nem ez a probléma. Ugye említettem, hogy el voltam kicsit anyátlanodva, amikor a gyerek sírt, és mondtam, hogy mindent megpróbáltam, még a lelki segélyvonalat is. Na, egy ilyen elgyengült pillanatomban beléptem a Szent Imre Kórháznak a újszülött csoportjába. Én, madár, azt hittem, hogy azok, akik ott szültek, ha különböző emberek is, a trauma, az esemény, a kicsi, az úgy összeköti őket, és valahogy ez egy ilyen közös tengelyt képez. Na most így megkérdeztem őket, hogy hello, következő a kérdés. És akkor felsoroltam egy-két eszközt, vagy gyógyszert, ami nálam volt, hogy ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mert nagyon sír a gyerek. Hogy mennyit kell adni neki, lehet-e adni neki, mi a helyzet. Most nem tudom már pontosan, ez a gyógyszertár előtt volt, vagy után volt, de a lényeg az, hogy valamelyik gyógyszerrel kapcsolatban érdeklődtem. Ott mi indult be, bazd meg? Ott konkrétan engem legyilkosoztak. Halál komolyan, hogyha sír a gyerekem, és tanácstalan vagyok, akkor én meg fogom ölni a gyerekemet. Majd ezek az emberek egymás torkának estek. És tudod, én néztem, hogy ez mi az Úristen? Ezek azok az emberek, akik frissen mamák, frissen anyukák, ők fogják szeretetben nevelni a gyereküket. Mert ugye apa szerencsés esetben van, sajnos van, hogy nincs, de az anya egy viszonylag fix pont. Ők lesznek az erkölcsi fix pontok. Pazd meg! Jézus Mária! És így, Úristen, na az egy flash volt. Az egy olyan lökés volt, hogy nem vártam azt egyébként, hogy ilyen szeretetteljes közeg fog majd fogadni, mert azért voltam már korábban kismama csoportban trollkodni. De De az egy másik volt, tehát itt nem ismerhettek engem, viszont ez engem leflesselt teljesen. Amilyen tanácsokat kap még az ember, mert az egészségügytől ugye jön áttételesen a reakció, az ilyen bíztató sugallatok, hogy ez egy ilyen időszak, szokj hozzá, és az anyukáktól meg jön a másik, csak hogy úgy lásd, hogy kifele jössz az útból, és az alagútból, és ott a fény az alagút végén, és jó lesz. Tőlük az ilyen, hogy egy mosolygás, hogy ha, innentől csak rosszabb lesz. Oké. Már így se alszom semmit. Az, hogy el tudtam készíteni az Avatar bemutatót, vagy az utolsó Mass Effect felvonást, azt a két film bemutatót, a Ferrarit, meg a Rebel Moon-t, azt ilyen lopott órákban szedtem össze. Tehát, hogy így hajnalban vágtam meg ilyenek, amikor a gyerek aludt. És akkor tudtam ezzel dolgozni. Valamennyit. Tehát így állt ez össze. És ennél rosszabb lesz. Mármint el tudom képzelni, hogy lesznek időszakok, amik rosszabbak lesznek. De biztos, hogy nem az lesz rá, hogy végig. Ezt olyan viccnek szánják egyébként ilyenkor? Hogy így látják, hogy neked éppen kurva szó, és rugunk még egyet rajta, mert mi vagyunk a kismamák, kurva jó. Bazd meg. Ilyen emberek veszik körül a frissen avanzsált szülőket. És tudod, egyébként ilyenkor rohadt büszke vagyok magamra, meg Adrira, hogy még mindig szeretettel tudsz nézni a gyerekedre. Mert egyébként ezek, amik így folyamatosan záporoznak rád, negatív impulzusok, ezek egyébként ugyanezzel a svunggal ki tudnák ölni belőled ezt a fajta lelkesedést a gyerek iránt. Miért ne tudnák? Tehát most komolyan, hogyha mindenki, aki körülötted van, azt sugallja rád, hogy szar dolgok válnak rád, szar, amit csinálsz, egyébként meg nem értesz hozzá, ezt érzékeltetjük is veled, segítséget nem kapsz tőlünk, egyébként meg old meg valahogyan a dolgokat. Hát hallod, bazd meg, ilyen az égvilágon nincsen. És aki ennek ellenére egyébként tudja szeretni a gyerekét, annak őszinte elismerésem, basszus, mert ez egy kurva komoly lelki teher. Nem tudom egyébként, hogy külföldön ez hogyan működik. Ez lehet, hogy csak Magyarországon ilyen torz, vagy ilyen geller kapott szemétség, de én ettől ez engem teljesen földhöz vágott, és mondom, egy héten belül jött ez az összes, ez mind így koncentráltan. Tehát ha nem lenne az elég, hogy az ember bármerre fordul, mindenhonnan a pofon jön, akkor ráadásul ezt még úgy jól össze is sűrítették egyetlen hétbe. És ezért mondtam azt, hogy én abszolút nem lepődök meg azon, hogyha valaki nem vállal a gyereket. Azon meglepődök, vagy nem, tehát nem, mert nyilván nem tudja, mert nem jut el odáig. De ennek szerintem leginkább intézményi háttere van. Komolyan mondom, az, hogy az ember hajnalozik a gyerekkel, tized annyira nem fárasztó, és nem veszi ki az energiáját, mint az, amilyen szemétségét körbeveszi. Az borzasztó. Az rettenetes. Most komolyan azon gondolkodunk Adrival, hogy, és borzasztóan tisztelem azért, hogy ő még nem tett le a második gyerekről, mondjuk én se, de az úgy elbizonytalanodtam, hogy próbáljak ilyenekkel érvelni így, hogy még mindig, hát még úgy épülget fölfelé ebből az egészből, de borzasztóan értékelem, hogy egyébként nem tett le erről a dologról a számtalan viszontagság, meg az átélt dolgok után. Mert azért ez nem semmi akaraterőre és jellemre val. Nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá. De most már eljutottunk odáig, hogy valószínűleg, ha ezt bevállaljuk még egyszer, akkor egy kurva nagy levegőt veszünk, és valószínűleg magámban. Kurva sokba fog kerülni, de ezt nem csináljuk még egyszer végig, hanem akkor az lesz, hogy bent lesz, nyugalom lesz, normális kaja lesz, és kibaszott drága lesz, de ilyet nem fogunk még egyszer csinálni, hogy szenvedésnek élje meg azt az időszakot. Hát most mit titkoljam, tehát Tomival találkoztatok, Vastag Tomival, és itt az adáson keresztül. Páran, ha voltatok szerencsések és voltatok nálunk táborba, akkor személyesen is találkozhattatok vele. Egyébként nem tudom, mennyire jött át közvetítésen keresztül, de aranyból van a szíve a tagnak. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó. Hát talán mondhatom, hogy barátomnak tartom. Nagyon sokszor dobálózik az ember ezzel a barát kifejezéssel, mindenféle fedezet nélkül, de én úgy gondolom, hogy tényleg jó barátok vagyunk. És az ő egyik szülinapi bulián összefutottam egy gyerekpszichológussal, vagy gyerekpedagógussal, vagy valami ilyesmi, és tőle hallottam azt, hogy az első 1000 nap, hogy az első 1000 nap a legfontosabb. Ez nagyjából 3 év. Ami egyébként nagyjából ki is jöhet, mert 3 évesen már ugye óvodába megy, és onnantól kezdve már nem nagyon van ráhatásod. Olyan mértékben semmiképpen nincsen rá autoritásod, mint amennyire előtte volt. Mert ott már bejönnek az óvónénik, ott már bejönnek a haverok, ismerkedik, új ingerek érik, csalódások, sikerek, élmények. Tehát az már egy kicsit más, és onnantól kezdve egyre inkább távolodik. De az első 1000 nap az alapozza meg azokat az értékeket, amik mentén el tud indulni. Úgyhogy kegyetlenül szigorúan veszem ezt saját magamnál, hogy erre az 1000 napra oda tudjak figyelni, és ennek rendelek alá most pillanatnyilag mindent. Tehát most is például 10-től játékidő van, fönt leszek vele, még ha nem is én játszom vele, de ott akarok lenni, hogy az legyen az élménye, hogy apu mindig ott van, hogy apára számíthat, és nem egy távoli kép, aki esténként hazajön, hanem egy olyan emberi lény, aki ott van mellette, és ha sír, ha nagyon sír, ha csak pityereg, az mindegy, azt majd elnézegetem, de hogyha ha nagyon sír, akkor ott van, hogy felvegye, ott van, hogy segítsen neki, és ezt a képet akarom inkább erősíteni magamban, és tényleg sorry, srácok, de ez alá van most jelenleg bezúzva az Other World, 3 év. De ez nem azt jelenti, hogy teljesen porklópájára szorul az Other World, hanem megpróbálom úgy csinálni, ahogyan az idő engedi. Ez valószínűleg olyan dolgokat fog eredményezni a közeljövőben, mint például a reggeli duzzogás, hogy nem reggel 8-kor fog kezdődni, hanem lehet, hogy 4-9-kor. Vagy ahogyan le tudok csorogni föntről. Mert most ezek a prioritások így adódnak, viszont azt a témát még megragadnám, hogyha megengeditek nekem, hogy mi várható januárban. Januári tervező időszak. Nem csak nálunk, de a partnereknél is, tehát szoktunk példálozni azzal, hogy ilyenkor a fű se nő, de tényleg nem nő a fű sem. Viszont streamek lesznek. Én szeretném ezeket a streameket aránylag sűrűn tolni most nektek, és nem csak a reggeli duzzogást viszonylag szaporítani, hanem mondjuk játék streameket is tartani, és azon keresztül kicsit dumálgatni, meg ellenni. Játék megjelenések most januárban nem lesznek, a február az sűrűbb lesz, de januárban nem nagyon lesz semmi. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy elő fogok venni olyan címeket tavalyról, amik kimaradtak. Most beúztam a Jack the Lions 3-at, arra kíváncsi vagyok, megvettem a Talos Principle 2-t. Fú, de jó az a játék. Fú, az nagyon király. De nem egyszerűen csak a feladványok szédítően jók benne, hanem olyan párbeszédek vannak, hogy egyszerűen beszarsz. Tehát belefutottam egy ilyenbe, játékban nem szoktak ilyen beszélgetések lenni. Belefutottam egy ilyen kérdésbe, hogy ha a teremtő hoz létre minket, vagy lehet, ez lehet egy Isten-ember kontextus, vagy ember-robot kontextus, teljesen mindegy, hogy a teremtmény, mint tudatos alkotás, tisztább lénye, mint a teremtő, aki mondjuk a természet szülötte. Nem tudom, értetek, hogy miről beszélek. Tehát az alkotott, a létrehozott, az lehet-e tisztább, mint az alkotó, aki van, aki mondjuk, hogy öröktől való, vagy mondjuk egy bizonytalanabb eredetű, mert mondjuk egy gép szemszögéből mondjuk a szülés, apasság, meg az ilyen biológiai dolgok, vagy egy hasonló ilyen misztérium lehet kivonatolva, mint mondjuk számunkra az, hogy az Isten az honnan jött, és merre tart, milyen spektrumon belül mozog. Nekem ez kurvára tetsz, és ilyen kérdések merülnek fel a Talos Principle 2-ben. Kurva jó! Nagyon-nagyon király, úgyhogy ezt ajánlom figyelmetekbe, Jack the Lionsnek még akarok adni egy esélyt, kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy Most jelenleg ebben a tartományban mozgolódok. Mindenképpen lesznek bemutatók. Nagyobb szarban vagyok egyébként a januári filmes felhozatallal, mert lesznek premierek, de egyik sem igazán érdekes. Tehát most már ott tartok, ennek egyébként az első jelét láthattátok, pontosabban nem láthattátok decemberben, mert az Aquamanre már nem mentem el. Tehát most már tényleg eljutottam arra a pontra, hogy nem. Most már veszettől fáraszt. Tehát ezek a fajta agyzsibbasztó fasságok, amiket bezúznak a moziba, ezt vadon hajlandó vagyok megnézni, három lépcsőben, mondjuk este, amíg Adri szoptatja a gyereket, én meg mondjuk akkor hanyat vágom magam, és nézem addig az Aquament. És a gyerek megvan, akkor kibüfisztetem, és akkor én meg vagyok, és akkor én lépcsőzetesen megnézem, és akkor az úgy rendben van. De én ezért bazd meg, felöltözzek rendesen, tehát nem joggingnadrágban meg ilyenek, hanem felöltözzön az ember, és kocsiba vágja magát, vagy buszba, és elmenjen valahova, és kólát vesz, meg popcornt vesz, meg kifizeti a parkolójegyet, meg ha nem meresnek a mozi jegyet, és megnézzek egy szarfilmet, egy tudva szarfilmet, majd ugyanezteket a költségeket, ugye busz meg ilyesmi, vagy benzin, akármi kifizetett, hogy hazajöjjél, és azt mondod, hogy hát ez nem érte meg. Surprise, surprise, csak nem, meglepődtünk. Nem, tehát úgyhogy az Aquamanből egyébként ezért nem lett bemutató, mert tudtam, hogy rossz lesz. Lesznek rossz filmekből bemutatók, de amiről tudom, hogy rossz lesz. Amiről messziről üvölt, hogy rossz lesz. Azt már nem. Tehát az arról szintről beszélünk, amiben a Gran Turismo még belefér. Tehát arról is látja az ember, hogy rossz, de legalább pislákol egy pici szikra valahol ott az egész összképen, hogy talán-talán nem lesz annyira rossz. Na ez a fajta pislákolás az Aquamanben már nem volt ott. Becsektem, mondja, én azt hiszem észre magam, egyre kevésbé vagyok képes, hogy hajlandó végigülni egy filmet. Nem kis részben azért, mert elképesztően nagy zsibbasztóan unalmas a legtöbb új film. Ritka kivétel volt a Creator, itt Lacival a moziban ültünk végig, és tök jó élmény. A Creator ez egy tök jó film volt. Jó, azt sem váltotta meg a világot, de baszki legalább érted, legalább minimálisan mozgatja az embernek az agytekervényeit. Lehet, hogy szégyen, lehet, hogy nem. Én elkezdtem a régi filmeket elővenni. Egy azzal olyan filmet, amik mondjuk bepótlásra várók, és nem láttam még eddig. És elővettem a Szkafander és pillangókat, elővettem a Belső tengert, elővettem a Krisztus utolsó megkísértését, ezeket nem láttam még. Elővettem a Johnny háborúban egy című filmet, megnéztem a Liz Taylor féle Kleopátrát, meg ezek egészen egyszerűen írtak forgatókönyveket. Voltak párbeszédek, voltak karakterek. Egy nagyon kedves példám, aztán szerintem ez egy nagyjából zárszónak jó is lesz, hogy a Kleopátra elején van egy jelenet, hogy Julius Cézár partra száll Egyiptomban, és keresi a tábornokait, valami ilyesmi. És a egyiptomi elöljáró az ilyen hencegve mondja, hogy hát ott, hogy hoztunk neked meglepetést, ott vannak abban a vázában. És akkor kinyitja a vázát, és ott vannak a hadnagyainak, vagy tábornokainak a levágott fejei. És mondja, és akkor mondja Julius Caesar, hogy tegyetek érmét a nyelvükre, vagy a szemükre, és gondoskodjatok róluk. Tudjátok, miért fogott meg ez a pillanat? Mert nem érezte a film szükségét annak, hogy elmagyarázza, miért teszik az érmét a szemre, vagy a szájra, nyelvre, ilyesmit, hogy mire jó az érme. Mert valahogy vagy az van, hogy intelligensebbnek nézték a nézőt, vagy tényleg intelligensebbek voltak a nézők. Ma elképzelhetetlennek tartom, hogy az, hogy azt az érmét odarakják a halottnak a megfelelő szervére, az ne kelljen egy lábjegyzet, hogy te figyelj már, Józsi, hát az oké, hogy ezt megcsinálod, ez egy kurva jó gesztus, meg autentikus, meg tök fassa, de figyelj már, paraszt nem fogja érteni, hogy kéne valaki, aki beszél talán Káronról, vagy nem tudom, hogy ez neki kell, a révésznek a pénze, mert nem fogja érteni, az meg azt hiszik, hogy itt a rómaiak olyan gazdagok voltak, hogy szórták a pénzt ezerrel. És tudod, Engem mindig mozgatott az, hogyha nem tudok valamit. És elég sok minden van. Hát Istenre mostanra az elég sok mindent is tudok, de még mindig sok mindent nem tudok. És hogyha mondjuk egy ilyen dolog volt, akkor utána néztem. Mert azt éreztem, hogy basszus, fel kell zárkóznom a témához, itt van valami, amiről az emberek úgy beszélgettem, mint hogy egy tök természetes dolog lenne, és én nem értem. De nem akarok lebukni, úgyhogy kurva gyorsan utána olvasok. De amikor a kultúra lehajol az emberhez, az geci szánalmas. Az rettenetesen nyomasztó. És ez lett volna az a pont, ahol én megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és ugorjunk neki ezzel a rendülettel 2024-nek. Én, amíg belerázódom az apai szerepekbe, pici-pici türelmet kérnék szépen tőletek, igyekszem tényleg eleget tenni a reggeli duzzogásos vállalásaimnak. Adinak is mondtam, hogy hiába szeretné nagyon, hogy ott legyek mellettem, én mondtam, azért van egy erős konformizmus a drága feleségemben, de azért ő is látja, hogy haladni kell a dolgokkal. Én ezzel együtt mindent el fogok követni, hogy itt legyek veletek, és minél több időt töltsünk együtt. Egy ilyen húz meg, ez meg lesz az első időszak, de kérlek, ebben legyetek partnerek. A tartalmak pedig érkeznek az OV-re, Discordra, meg jöjjön, aki még eddig nem tette meg. Imádlak titeket. Sziasztok!